soldu bahçedeki güller. Ötmez oldu artık burada bülbüller. Murat'tan sonra insan nasıl güler? Güller ağlar, gülşen damla bülbül ağlar. Yeah. Gözler ağlar, güller ağlar, gülşen.